Moleka o oh mama, pokonyo kolonga itina lobelangai. Repoto pesa na lelo yo tokutani mama toyambani. Suka bisengo moninga, mama na papi ondima. Bolongi singa na masonga na lobela yo. Bome kakanga na bangote ono kite okoboya ngai pamba. Noki okumbanga mboka jie. Songi songi ya kisasa, bolanda kateba koseka yo pamba. Doko boya na pona oyo balula kayo na oyo balinga kangai. Dima ponse ya moninga, moninga moto e mama. Lelonga na oke na tango ya 1, 2, 3. Tozonga ningo bolingwe peli moto ezikisi bato mama. Basusu bakote la miso e. Moninga moto e mama. Lelonga na oke na tango ya 1, 2, 3. Tozonga ningo bolingwe peli moto ezikisi bato mama. Bato babeleli pamba oi ya mama. Bangungu ya bato kolanda te. Baluka mobimba o bazuwa te. Nabeli pasi ya liwa o mama. Azamiso pamba o sula jengai. Iwa eyo kinga isoni eke iko kamata yo. Noko nangana lali matanga bo. Azamiso pamba o namoni te o. Songi songi na bango esu iyo. Iyo leo ya mama. Ya leo ya mama. Iyo leo ya mama. Ya leo ya mama. Mibomi eloko na linga na boya basi mbakao mwasi na moneli pasinga na boy mibali batalaka elembo na ndoto kitoko na loposo ngoyabo mbako mako bimela yo na ba decision mama yo moko okabola bango mikolo basomba bakalambie yakotala badatero ngai na ndimaka nzambeo Jalouje kota mwisa kamoto Naboya koti ya motema na kakano Kina midomi Eloko na linga naboya basi mbakao Pia bondumba mamola ndiyo pika kango ya ho Mba oyo balingi ya tango mosusu lodi boko zalateo Mboteka okoli sakabana mbayo ho Mba koseli sayo na tango pozu wa paso ya nzambe Kimo bange poni moto teo Kaina ni maka nzambeo Jalouje kota mwisa kamoto Naboya koti ya motema na kakano Kina mibomi Eloko na linga naboya basi mbakao Nasila loposo o mama o Wepa ya batwe Kaka mpona yo o moleka Balingi basa mbisa Moto nyoso kozala na ye Ako finga na inano mama Mwasi na mone ni pasinga Na boy mibali batalaka Elembo na ndoto kitoko na loposo ngoyabo Mbako mako bimela yo na ba decision mama. Yo moko okabola bango mikolo baso baba kalandri. Yako tala badate ho. Gaina ni makanda mbeo. Jalouzie kota mwisa kamoto. Nabo ya koti ya mote manaka kano kina midomi. Eloko na linga nabo ya basi mbaka. Pia bondu mama mola ndiyo pika kango ya ho. Mba oyo balingi ya tango mosusu lobi boko zalateo. Mboteka okoli saka bana bayo ho. Bako sali sayo na tango pozu wa paso ya nzambe. Kimo bange poni moto teo. Kaina ni makanda mbeo. Jalouzie kota mwisa kamoto. Nabo ya koti ya mote manaka kano kina mibomi. Eloko na linga nabo ya basi mbaka. Nasila lo poso.